tot middernacht in Thomas Dans voor u. Tiësto. Live en exclusief. Oh. Dansfolie, exclusief. Oh, Mixmaster at Work, DJ Tiësto live in Donna's Dance Folie, zoals hij klonk trouwens gisteravond tijdens de showcase hier in de Marconi Studio in Brussel. Nog meer DJ Tiësto trouwens, zometeen na dit. Middernacht, Donna's Dance Folie. Donna's Dance Folie. DJ Tiësto live en exclusief. Alleen voor echte vijfnummers. De beste DJ ter wereld, DJ Tiësto, zoals hij klonk live hier in de Marconi Studio gisteravond. DJ. Donna's Dansvloer. Tiesto live and exclusive. Dansfolie, exclusief. DJ